Над вячоркам трэцяга пасля пачатку згону дня кроераў аконам аб'явіў людзям, што згон не будзе аплачаны, што за яго не будуць плаціць і надалей. Людзі стаялі на вясковай плошчы пад абшчынным дубам і слухалі яго. У кожнага стаяў перад вачыма той месяц з лішнім, які цяпер не было як пражыць. Мужыкам бачылася бэркава карчма, дзе трэба было нішчымна, толькі каб уцячы ад міжвольных хатніх папрокаў сядзець усе гэтыя дні. Бабам прагныя і вечныя, як лёс чалеснікі печкі, якая кожную раніцу патрабавала ахвяр. Але ўсе маўчалі. Збянтэжаны гэтай акалічнасцю аконам, пан загадаў у выпадку чаго пайсці на маленькія ўступкі, прапанаваў 5 капеек на дзень. І тут Янка Губа, самы стары дзед на сяле, выступіў з натоўпу. «Мы не жабракі, каб нам замазвалі глотку 6 фунтамі ў дзень. Мы не па дварах просім. Мы просім сваё спрадвек усталяванае». Вочы яго былі, як у пакрыўджанага спакойнага дзіцяці. Ён пакрыўдзіць нас, надумаўся. Што ж, хай падавіцца нашым хлебам, а за сіроцкія слёзы здохнуць яму без пакаяння. А раней таго, нехай ведае, не будзе плаціць за згон, як то дзядамі заведзена. Ніхто не пойдзе на згон. Паншчыну адробім, а згон нехай вырабляе ўдвох з табою аконам. Аконам быў чалавек неразумны і ўзгарэўся. «Тады хрена вам замест хлеба! Жарыце зямлю! Хто яшчэ пагражаць будзе? Хто? Халуі безмозглыя! Вы ж бачыце, які цяжкі год! Хіба не пан дае вам пазыкі? Хіба не ён за вашы недоімкі перад дзяржавай адказвае сваімі грашыма? За гэта мы на яго і працуем. Але недоімак за намі не вялося. Пазык таксама, а калі гэтай вясной давядзецца пазычаць з яго панскай літасці, то ў каго хочаш будзем пазычаць, толькі не ў яго, аспіда нясытага. Карчмару абразы ў заставу аддадзім, бо ён толькі што нехрыст, а ўсё лепшы з-за яго пашчу ненажэрную. Пад зброяй пойдзеце!» Кінуў пагрозу аконам. І тут выступіў з радоў зусім яшчэ малады, у год 28, півошчынскі мужык па прозвішчы Корчак. Працавіты бацька двох дзяцей. Толькі што вярнуўся са сціртаў, больш за ўсіх стараўся чалавек, бо сям'я ў бацькі была падзеленая, і здабытчыкаў акрамя яго не было, і таму быў з віламі, убіў іх у зямлю і спакойна абапёрся на дзяржальна. «Не пагражай аконам! Бог за пагрозы нявіннаму не даруе!» Стаяў перад аконамам белявы, як лён, глядзеў чорнымі дрымучымі вачыма, «А на згон не пойдзем. Калі пад зброяй павядуць, дык такую і працу атрымае пан Кастусь. Хай жаўнеры штыкамі снапы носяць». «Зачыншчыкі!» – сказаў аконам. «Ясна!» І дастаў з кішэні кніжку і аловак. «Не дамо пісаць! Не дамо!» – закваляваўся натоўп. «Чорт яго ведае, што ён там напіша! А потым пячаць ляпнуць і прападай душа!» Абураныя людзі купчыліся вакол старога Губы. Першы не стрываў Васіль Гарлач, чалавек у беднай, але чыстай, старанна залапленай світцы. «Ды што ж гэта такое, а? За што? За нашу крыўду, да яшчэ і пісаць? Нядобра робіш аконам», – сказаў Корчак. «Глядзі, каб не рыгнулася!» «Дык вось як!» – пыхнув аконам. «Добра, яшчэ й пагрозы! Глядзіце, мужыкі, всё гэта вам прыпомняць! І ад згону адмову, і абразу пану, і тое, што іконы святыя закласці іудзеям сабраліся! Кубло гадзючае! А табе, Губа, як завадатару, не мінуць і Сібіры!» Губа здзекліва глядзеў на яго. Чаго мне баяцца? Мне ўсяго жыцця звярабіныя нагавіцы, ну і Сібір. Няхай, ці не ўсё адно, адкуль да прабацькі Абрама на піва выпраўляцца. Ён яшчэ і блюзнерыць, ёмашнік стары. Патрэбен ты Абраму, парахня смярдзючая, сказаў аконам. Са старым губой ніхто так не размаўляў. Абрам Абрамам, а павага патрэбна старому нават тады, калі ён скончыў зямныя справы, і таму пакрыўджаны губа скаромеўся. Аконам убачыў ледзь не пад самым сваім носам парэпаную цёмную дулю, нейкую вельмі доўгую і таму асабліва здзеклівую. І тады ён размахнуўся і сцёбнуў старога па пыльнай свіцы гарбатай на спіне. І тут адбылося тое, чаго ніхто не чакаў ад заўсёды рахманага паважна-маўклівага корчака. Пэўна, і ён сам не чакаў, бо твар яго не застаўся разважлівы і амаль спакойны, а рукі ў гэты час тарганулі з зямлі, габлі і шпурнулі іх у аконама. Вілы прасвісталі ў паветры і дрыжучы ўпіліся ў зямлю між расстаўленых аконамавых ног. Аконам збялеў, а на яго ўжо насоўваўся натоўп. «Гані адсюль! Паражняк ад мяне ў поскудь! Трэці дзень! Плаці за згон! Рунь канямі топча конаўка дурная!» Крык ап'яніў людзей, асабліва калі яны ўбачылі, што аконам ускінуўся ў сядло і прыпусціў уздоўж вясковай вуліцы. За весніцамі аконам кінуўся ў бок і паскакаў проста пожняй без дарогі. А ўзбуджэнне ўсё нарастала ў душах, і над натоўпам стаяў смех, ганарлівыя выгукі, свіст. Нясытае было лета, галодная будзе вясна, чорт з ёю, абы на хвіліну прыйшлі ў душу патоля і гонар. Як гэта ты наважыўся, корчак? А каб пацэліў? Каб захацеў, дык пацэліў бы. Збянтэжаны і трошкі горда пасмейваўся корчак. Што я, турак, каб у жывога хрысціяніна пцаляць? Ды які ён хрысціянін, падла ён! Як жа згон дарма рабілі, а? А цяпер голад! І гэта зноў звярнула думкі на крыўду. Слёзачкі! Загаласіла нейкая баба. Што ж ім спатрэбілася? Зяпам ненаедным! У старца кій адабралі. У дзяцей галодных кавалак з рота вырвалі. Загаласілі і другія бабы, і з нарастаннем іхняга галошання нейкі цьмяны, лютаваты агеньчык загарэўся ў вачах у мужыкоў. Нарастала нястерпна балесная летня да слёз крыўда. Яна патрабавала неадкладнага выхаду, і таму натоўп радасна выбухнуў, калі нехта кінуў. «Спаліць, кроеравы сцірты, хай ведае!» Натоўп зароў, спадабалася ўсім. «Не нам, дык і не яму, палі!» Самаробнымі паходнямі рушылі знішчаць сцірты. Моладзь аддзялілася і пайшла паліць мэндлікі. Дзень пачаў захлынацца ў дыме, і дзіўна, ніхто не ўзяў ані снапа. Відаць таму, што гэта быў не рабунак, а помста. Хай ведае, носам наторкаць. Спаліўшы збожжа, людзі вярнуліся ў вёску і сталі чакаць, што з гэтага будзе.